Dus met het NOS-journaal. Bij het klimaatprotest op de A12 bij Den Haag heeft de politie 700 demonstranten aangehouden. Ze blokkeerden een deel van de snelweg urenlang sinds het begin van de middag. De politie zegt dat de actievoerders meerdere keren zijn gevraagd om weg te gaan. Ondanks dat bleef een deel van de demonstranten op de weg zitten en daarom zette de politie een waterkanon in. Burgemeester Van Zanen van Den Haag noemt het triest dat dat nodig was. Activisten die toch op de weg bleven zijn met bussen naar het politiebureau gebracht. Rond 8 uur was de A12 weer vrij. NOS-sportpresentator Tom Egbers is dit weekend niet te zien op televisie. Hij ligt onder vuur na een artikel in de Volkskrant over misstanden bij NOS Sport. Egbers is het vaste gezicht van de zondagavonduitzending van NOS Studio Sport Eredivisie. Hij zegt dat hij rust wil bieden aan de redactie en het programma vanwege de ontstane commotie na het artikel. De presentator had een korte affaire met een jonge stagiaire. Nadat zijn vrouw daarachter was gekomen, zou Egbers de stagiaire hebben gepest en geïntimideerd. Gert van het Hof vervangt Tom Egbers morgen op tv. Bij Russische beschietingen in Oekraïne zijn 4 doden gemeld. Dat melden Oekraïense bronnen. In de stad Gerson werden 3 inwoners geraakt door Russische granaatscherven. Ook in de oostelijke regio Donetsk is 1 dode gevallen, zegt de gouverneur daar. 3 mensen zijn in die regio gewond geraakt. Het eerste kievietei is dit jaar gevonden in Overijssel, in het Staphorsterveld nabij Hasselt. Daarmee is het weidevogelseizoen nu begonnen. Volgens een woordvoerder van de stichting Landschap Overijssel was de verwachting niet dat de kievit nu al eieren zou leggen, omdat het nog niet zo warm is. Op de Britse radio werd vandaag geen verslag gedaan van de voetbalwedstrijden in de Premier League. Veel presentatoren, commentatoren en analisten weigeren werk vanwege de schorsing van Gary Lineker. Die mag van de BBC voorlopig het populaire televisieprogramma Match of the Day niet presenteren. Aanleiding is een kritische tweet van hem over het Britse asielbeleid. Journalist Daniel Verlaan is dit seizoen de winnaar van Wie is de Mol? De finale van het populaire tv-programma was dit jaar voor het eerst sinds de coronapandemie weer met publiek in de voortuin van Paleis Soestdijk in Baren. De mol was dit keer tv-presentator Jurgen Geluk. In de finale ging het tussen zwemster Ramomi Kromoyijojo en Geluk. Hij ging er uiteindelijk met de winst en een geldbedrag van ruim 11.000 euro vandoor. Voetbal, FC Twente won op bezoek bij Fortuna Sittard met 3-0. Ook FC Emmen verloor in eigen huis van Excelsior. Het werd 2-0. En Sparta won van Vitesse. Het werd 3-1. Het weer op veel plaatsen koelt het af. Vooral in het noorden gaat het 1 tot 3 graden vriezen. Komende nacht bewolkt, morgenochtend ook wolken en regen. In het noorden kans op natte sneeuw. In de middag wordt het droog bij 7 tot 11 graden. Dit was het NOS Journaal. Koop deze boekenweek Voorbij het Zwart van Hilary Mantel. Volgens de New York Times Book Review haar grote, komische roman, nu eindelijk vertaald naar het Nederlands. Voorbij het Zwart. Misschien wel Hilary Mantels beste boek. Nederland, hoe gasvrij is Nederland, hoe gasvrij is... Knibbelknabbelknuisje, wie knabbelt er nou een huisje? De Belastingdienst. Want jaarlijks betalen ruim 2 miljoen mensen te veel WOZ-belasting. Dus u misschien ook? Doe nu de gratis WOZ-check. 1 minuut van uw tijd kan u zomaar €300 opleveren. Ga naar eerlijkewoz.nl. Nederland, hoe gasvrij is Nederland, hoe gasvrij is... De helft van alle hoger opgeleide singles heeft nog nooit online gedate. Omdat e-matching 25 jaar bestaat, mogen zij deze maand gratis 25 contacten leggen. e-matching.nl, durft u het aan? Hoe gasvrij is Nederland? Is jouw huis klaar voor een warmtepomp? Dat kun je eenvoudig testen. Doe nu de cv-check van Natuur en Milieu en verlaag de temperatuur van je cv-ketel. Ga naar hoegasvrijbenjij.nl voor alle info. Wat het juiste hoortoestel voor je doet, het verandert je leven. En toch hoeft het je niets te kosten. Want Van Bokstel Hoorwinkels vergoedt tijdelijk de kosten die uw zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op vanbokstelhoorwinkels.nl. Datalekken zijn aan de orde van de dag. Privacy wordt steeds belangrijker. Hoe veilig ben jij eigenlijk online? Freedom is de internetprovider die vecht voor een veilig en vrij internet. Kijk snel op freedom.nl. Niet vliegen, wel landen. Boek je vakantie op natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen. Ga voor veilig en vrij internet, tv en bellen. Kijk snel op freedom.nl. 15 maart. Kies Partij voor de Dieren. Gute Nacht, Freunde. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Dit is Met het oog op morgen, met een overzicht van de actualiteiten en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het rond het vriespunt, binnen zit Elisabeth Steins. Een schrijver schreeuwde op het boekenbal in mijn oor dat hij graag naar het oog luistert, maar dat de presentatoren wel wat betere openingszinnen moeten verzinnen. Thuis bakte ik zijn boek erbij en zag wat hij er dan van had gebakken. En laat ik het zo zeggen, het is altijd glad ijs, die openingszinnen. Of het nou in het oog, in een boek of schreeuwend op een feest in iemands oor is. Goedenavond en welkom bij Dit Oog op zaterdag. Met twee grote demonstraties was het een onstuimige dag in Den Haag. Hoe kijkt de politie daarop terug? In onze serie In aanloop naar de verkiezingen is het de beurt aan Ja 21. De lijsttrekkers uit Gelderland en Brabant zijn hier. Wat doen zij om zich te onderscheiden op rechts, waar BBB nu zoveel stemmen naar zich toe lijkt te trekken? Een gesprek ook met politiek fotograaf Bart Maat, u weet wel, van de Functie Elders foto, over hoe je nog een verrassende foto maakt van politici die continu door talloze camera's gevolgd worden. En Kate Blanchett wint morgen misschien wel haar derde Oscar. En René Mioch gaat aan het einde van dit uur aan ons uitleggen wat haar carrière nou zo'n vaart geeft. Dat allemaal straks, maar nu eerst het nieuwsoverzicht van vandaag. Zaterdag 11 maart. Den Haag stroomde vandaag dus vol met demonstranten. Boeren in het Zuiderpark en klimaatactivisten bij de A12. We maken met z'n allen een vuist tegen de fossiele subsidies en dat is super. De duizenden mensen hier samen die hetzelfde willen en een toekomstperspectief eisen. En dat is prachtig om te zien. Vries dat het nodig is, maar helaas is het nodig. Mensen moeten wakker geschud worden. Want, zo zeggen de aanhangers van Extinction Rebellion, 7,5 miljard subsidie voor fossiel, dat kan gewoon echt niet. We weten gewoon dat de aarde eraan gaat. Kinderen mogen ook een toekomst. Wij zijn ook gewoon belangrijk. Ze blokkeerden een deel van de A12 en rond 5 uur zette de politie waterkanonnen in. Attentie, attentie. Demonstrant, hier spreekt nogmaals de politie. Mevrouw, u heeft zo'n mooi poncho. Bent u bang voor het waterkanon? Jawel, maar ik ben wel van plan om als een egel te gaan. Gewoon als het waterkanon spuit gewoon. Ja, dit is toch minimale inzet? Dit is toch de minimale inzet? Tuurlijk is dit het waard, ja. Een paar kilometer verderop in Den Haag demonstreerden verschillende protestgroepen onder leiding van de Farmers Defence Force. Er wordt niets gedaan voor onze medeburger in Groningen, in Limburg. Of de toeslagenouders. Nou, dan denk ik dat we met z'n allen heel erg verkeerd bezig zijn. Ook verschillende leiders van oppositiepartijen spraken bij die demonstratie, zoals Geert Wilders van de PVV. Ons land wordt afgebroken. En het is toch onvergeeflijk. En er werd ook een stemadvies gegeven voor de Provinciale Statenverkiezingen van woensdag. Stem zo weg op 15 maart, want het houdt niet op. Niet vanzelf. Denk goed na de komende week waar je een kruisje zet. De Landelijke Vereniging van Vertrouwenspersonen vindt dat de hele hoofdredactie van NOS Sport onmiddellijk moet vertrekken. Je was verantwoordelijk, je hebt niet opgetreden. Dus ja, volgens mij betekent dat je nu moet gaan. Dat is ook een signaal aan slachtoffers. Dat ze in ieder geval op dit moment serieus genomen worden. Een van die slachtoffers is oud-presentator Aisha Margadi. De Volkskrant tekende haar verhaal op. Zij heeft te maken gehad met opmerkingen over haar huidskleur of over haar afkomst. Presentator Tom Egbers wordt in dat stuk in verband gebracht met seksuele intimidatie en pesterijen. En daar werd weinig tegen gedaan door de leiding. tegen machtige mannen meestal is het moeilijk optreden. En daar moet je ook moedig leiderschap voor hebben om de mensen die ook de kijkcijfers genereren, om die aan te spreken over hun slechte gedrag. Vanavond is besloten dat Egbers dit weekend niet zal presenteren, maar over zijn verdere toekomst is nog niets bekend. Pestdeskundigen hebben geen goed woord over voor de cultuur bij NOS Sport. Dit lijkt wel heel erg op apengedrag. Alhoewel, ik geloof dat het bij apen veel minder ver zou escaleren. Dus misschien kunnen we daar zelfs nog wel iets van de apen leren. En dan nog echt sport. Op het WK Short Track kleurde het podium van de 500 meter helemaal oranje. En op de 1500 meter was er goud voor Suzanne Schulting. Schulting is los! Schulting! Oh man, dit is zo fucking vet. In Seoul, op weg naar de 1500 meter overwinning. Bizar. Dit is een mooie zeg. Deze overwinning wilde ik zo graag. Xandra de Grote gaat in haar eentje op weg naar prolongatie van haar 500 meter titel. Nu was het echt gewoon het doel. 1, 2, 3. Velsenboer, Schulting, Poutsma. Dat was nieuws vandaag op radio en tv. Dus ik denk dat zij de terechte en de verdiende wereldkampioen is op dit moment. Ja, en u hoorde het al, Den Haag heeft een dag vol demonstraties achter de rug. In het Zuiderpark stonden 15.000 actievoerders van Farmers Defence Force en Samen voor Nederland. En de A12 werd geblokkeerd door 4.000 betogers van Extinction Rebellion. Politiechef van de eenheid Den Haag, Paul van Muscher, was ervoor verantwoordelijk om dat allemaal in goede banen te leiden. Goedenavond. Goedenavond. Is inmiddels de rust weer teruggekeerd in Den Haag? Ja, gelukkig wel. Hoeveel aanhoudingen zijn er gedaan? Precies 700 in totaal. En dat was, neem ik aan, vooral bij Extinction Rebellion zo, hè? Ja, dat klopt. We hebben bij het Zuiderpark 2 aanhoudingen. 1 vervelend incident. Daar is iemand met een shovel door een hek van de gemeente gereden. Die chauffeur is aangehouden. De schade gaat ook verhaald worden. En daar zijn nog 20 vrachtwagens onbevoegd ook door het gat heen gereden. Nou, die kunnen een boete tegemoet zien. Het merendeel van de aanhoudingen echt bij Extinction Rebellion, die er ook op uit is om aangehouden te worden. Ja, en ik begreep dat het daar zo druk was, zelfs met arrestantenbussen, dat er 2 op elkaar gebotst zijn. Ja, dat klopt, ja. Wat ja, is daar gebeurd? Nou, ze zijn op elkaar gebotst. In de drukte? Ruiten eruit aan de zijkant. Nou, het is natuurlijk een aan- en afvoer en een gaan en komen. Ja, en in de drukte wilde wel eens wat misgaan. Gelukkig geen gewonden. En de bussen konden doorrijden, maar wel vervelend. Ja. Zou je net zien. En hoe lang blijven zij nou allemaal vastzitten, die 700? Nou, er blijven er 3 vastzitten en de rest wordt heen gezonden. Direct na voorgeleiding. Oké. Okay. Ja. Nou is Den Haag natuurlijk wel wat gewend qua demonstraties. Ja. Maar 2 van deze grote demonstraties tegelijkertijd. Hoe bereid je je daarop voor? Hoeveel politiemensen waren bijvoorbeeld vandaag klaargezet? Na honderden. Over de precieze aantallen doen we nooit een mededeling. Om tactische redenen niet. Maar wij zijn hier wel weken al mee bezig. Met een staf grootschalig en bijzonder optreden. De driehoek bereidt het voor. De gemeente, maar ook onze partners. De brandweer en de geneeskundige hulpverlening. Mm-hmm. U moet zich voorstellen dat het niet alleen de demonstratie zelf ook is. Maar routes. Dus we hebben een chef mobiliteit. Hoe gaan we om met het beleid met aanhoudingen? Wat worden de beleiduitgangspunten, tolerantiegrenzen? Op welk moment gaan we optreden? Hoe is het sentiment, hè? Het informatiebeeld? Er gaat heel veel informatie aan vooraf om goede beslissingen te kunnen nemen, om zo veilig mogelijk te kunnen werken. Niet alleen voor hulpverleners, politiemensen, maar ook voor de demonstranten. Nou, als je dat allemaal bij elkaar optelt en je wil ook nog de rest van het land. Hè, er zijn mensen die bijstand geleverd hebben uit andere eenheden. Er zijn tractoren tegengehouden. Dus het is niet alleen de eenheid Den Haag, maar ook daarbuiten zijn eenheden betrokken. Dus het is gewoon voor heel het land een forse inzet geweest. Een enorme operatie. Zeker. En waar jullie dus echt ook al heel lang mee bezig waren van tevoren. Heeft u dan ook daarover van tevoren overleg met de organisatoren van de demonstraties? Hoe gaat dat? Nou, volgens de Algemene Plaatselijke Verordening van Den Haag ben je verplicht om kennis te geven van een demonstratie 4 dagen van tevoren. Dat is zo, omdat wij demonstraties moeten voorbereiden. Extinction Rebellion heeft geen kennisgeving gedaan. Dus die hebben het wel aangekondigd. Allerlei flyers, we gaan de A12 weer blokkeren. En de burgemeester heeft daar een beperking op gelegd. Van je mag komen demonstreren, jullie zijn zeer welkom, maar niet op die A12. Daar zijn ook al rechtelijke uitspraken over gedaan. Het is ook verboden. Dus dat is klip en klaar dat dat niet mag. De boeren die hebben keurig een kennisgeving gedaan. Die zijn ook met ons in contact getreden. Kunnen niet op het Malieveld vanwege de City Pier City die morgen plaatsvindt. Zijn akkoord gegaan met het Zuiderpark. Zijn ook akkoord gegaan om de tractoren op de rand van de stad te parkeren. Dus al met al hebben die een keurige demonstratie kunnen houden. Waar we met tevredenheid op terugkijken, los van het ene incident. Maar ze hebben zich keurig aan de afspraken gehouden. Ja. En jullie hebben ook nog, begreep ik, een soort speciaal middeltje op de A12 gespoten. Of ik weet eigenlijk niet hoe dat werkt. Maar in ieder geval om te voorkomen dat de actievoerders zich daar zouden vastlijmen. Wat is dat voor een goedje? Ja, een lavastorm heet dat. Dat gebruikt Rijkswaterstaat om te voorkomen dat het wegdek minder beschadigd wordt door lijm. En ook bij eventueel reparaties die nodig zijn, sneller een reparatie voor elkaar kunnen krijgen. Ja. En werkt het? Nou, dat weet ik niet, want er is zoveel water gespoten. Ja. ik weet niet of dat een nadelig effect had. Maar ja, dan komen we meteen bij best een heikel. Ik moet er zelf ook om lachen. Dus, maar dan komen we wel meteen bij best een heikel punt. Ja. Namelijk dat gebruik van het water en de waterkanonnen. Want daar hebben de betogers heel veel kritiek op. Ja. Want jullie hebben dus op een gegeven moment besloten om 5 uur om waterkanonnen in te zetten om de klimaatactivisten daar weg te krijgen. En dat is best wel heftig. Want het was ten eerste heel erg koud. Ja. En er waren ook nog kinderen bij. Was dat echt de enige optie die jullie hadden? Nou, laten we even bij het begin beginnen. We hebben al meerdere keren eerder ook gezegd, mensen, ga weg. Het moet om 5 uur klaar zijn. Ga naar huis. We hebben tegen kwetsbaren gezegd. We hebben speciale politiemensen, handhavennetwerken heten die, die zich tussen de demonstranten mengen en aangeven. Mensen met kinderen, mensen die minder valide zijn, kwetsbaren, ga alsjeblieft weg. Er wordt straks opgetreden. We zitten daar 5 uur met een demonstratie die op die plek niet toegestaan is. Mind you, 5 uur. Dan wordt er gezegd, je mag hier niet zijn. Dan wordt er ruimschoots de gelegenheid te geven om te vertrekken. Dan wordt er gezegd, we gaan om 5 uur optreden. Dan wordt er nogmaals gevorderd. Dan wordt er weer gevorderd. Dan wordt er weer de gelegenheid gegeven aan iedereen om keurig te vertrekken. En ja, het houdt dan ook een keer op. Als je voor donker die demonstratie wil beëindigen, dan wordt er door de brandweer en de geneeskundige hulpverlening en de gemeente Den Haag zelfs een warmtetent ingericht, waar mensen die nat gespoten zijn warme kleding kunnen krijgen, zich kunnen drogen, gezien kunnen worden door een arts, een triage plaatsvindt. En als demonstranten eerst geen kennis geven, 5 uur lang toch op een weg gaan zitten waar het niet mag, rechtelijke uitspraken aan de laars lappen, vorderingen, waarschuwingen, gelegenheden van de politie om te vertrekken, dan nog gaan klagen over een straal water, dan houdt het ook een keer op. U klinkt heel erg geïrriteerd. Nou, geen zins. Ik leg gewoon even uit hoe het vandaag gelopen is. Dat hoor ik dan misschien verkeerd. Nou, in ieder geval wel dat dit een stuk gecompliceerder is dan bij de andere demonstratie. Zeker. En dat dat wel storend is voor de politie. Nou, het is niet alleen storend voor de politie. Het is storend voor heel veel mensen in Den Haag. Voor sportverenigingen of mensen die naar het strand willen. Het is een belangrijke doorgaande weg. Hoe kijkt u nou al met al terug op deze dag? Want u gaat natuurlijk straks evalueren hoe dit allemaal gegaan is ook. Na zo'n lange voorbereidingstijd. En nou, de burgemeester die deelt complimenten uit aan de politie. Bent u toch tevreden met hoe het allemaal gegaan is? Nou ja, en ik zal zeggen waarom. Er zijn nauwelijks gewonden gevallen. We hebben 2 lichtgewonde agenten. 1 in het gelaat, 1 aan de hand. We hebben geen geweld hoeven gebruiken, anders dan het water. Hè, maar het is niet met wapenstokken geslagen. Er zijn geen demonstranten gewond geraakt. En als je dan de balans op moet maken van zo'n grote inzet, dan ben ik daar wel tevreden over. Ja. Goed, het verhaal is helder. Dank u wel, politiechef Paul van Muscher van de eenheid Den Haag. Dank u wel. Graag gedaan. J'ai pas confiance en moi. J'ai tout une fibre fragile. Je me mets dans tous mes états. Aussitôt que la vie vacille. Toutes ces choses que j'ose pas dire, elles se voient dans mes yeux. Mais j'en peux plus de me mentir. j'en peux plus de me mentir. J'arrête de cacher mon jeu. Ma Plus van Rory, een plaat uit januari van dit jaar. In aanloop naar de provinciale statenverkiezingen woensdag houden we hier in het oog een serie gesprekken met twee lijsttrekkers uit de provincie, uit dezelfde partij. En vanavond is de beurt aan Ja 21, de partij die voor het eerst meedoet aan deze verkiezingen. Hier in de studio Elrie Bakker, lijsttrekker van Ja 21 in Gelderland. En Willem Rutjens, lijsttrekker in Noord-Brabant. Goedenavond. Goedenavond. Ja, het is nog een paar dagen te gaan, maar het gaat heel snel. Hoe ziet die campagne eindspurt eruit? Is het nu veel flyeren, vooral op markten en... Zeker, flyeren. Wij organiseren met de partij ook events waar heel veel mensen naartoe komen. Heel veel debatten voeren in de provincie, op allerlei plekken, bij allerlei organisaties. Dus het is hectisch, leuk, ja. Druk. Leuk? Ja. Ja? Geeft ook wel energie als je inderdaad heel veel mensen tegenkomt. Je flyert op straat, je zit bijvoorbeeld bij een radioprogramma. Je krijgt ook wel energie terug, hoor. Je hebt wel het idee dat, dat je het voor iets doet. Of je zo. Komt nog eens ergens. Je komt nog eens ergens en je hebt het idee dat je mensen bereikt. Ja. Ja. Meneer Rutjens, ik begin even met u. Want u werd zelf 4 jaar geleden namens Forum voor Democratie in de Provinciale Staten gekozen. Ja. Maar u bent nu ruim 2 jaar voor Ja 21, statenlid in Brabant. Wat was de reden destijds om Forum te verlaten? Ja, op een gegeven moment ging dat echt niet meer. Dat was, het is alweer meer dan 2 jaar geleden. Dat ging niet meer. En ik ging voor de inhoud in de politiek. Ik ben nooit politiek actief geweest daarvoor. En ik wilde iets anders, een andere koers. Ik had het idee dat het niet goed ging met Nederland. Vind ik nog steeds. En ik denk ook dat er andere plannen nodig zijn. En vandaar dat ik me heb aangesloten bij JA21. Maar het ging niet meer vanwege... Ja, inmiddels zeg ik wel een beetje krankjorum geworden daar. En dan moet je weg. Dus dat hebben we ook gedaan. En ik was heel blij dat er een aantal mensen, Joost Annabel, het initiatief hebben genomen om Ja 21 op te richten. Dus daar was ik als de kippen bij om op die manier door te kunnen gaan. U bleef dus wel staatslid, eerst onafhankelijk, toen bij Ja 21. En dat lijkt me dan best organisatorisch ingewikkeld. In ieder geval gedoe. Bent u nog wel aan de inhoud toegekomen? Heeft u kunnen doen en bereiken wat u wilde? Gelukkig wel, omdat het kostte wat extra moeite. Want je moet een stichting oprichten, je moet je inschrijven. En we heten ook niet officieel Ja 21. Al dat soort praktische dingen. Dus dat kost gewoon extra tijd. Maar gelukkig hebben we ook nog wel tijd gehad om ons op de inhoud te richten. Want er is best wel veel te doen in Brabant. Ja, maar is het anders om bij Ja 21 te zitten? Want ik zat namelijk te kijken in het kieskompas en de 30 stellingen naast elkaar te leggen tussen Forum en Ja 21. En daar zitten eigenlijk amper verschillen tussen die twee partijen. Wat zou je zeggen is het verschil tussen Forum en Ja 21? Nou, meer dan de partijleiding? Oh zo. Wij hebben gewoon onze eigen koers. En wat wij heel belangrijk vinden in Brabant is niet alleen dat we vinden dat het anders moet. Hè, dat is ook onze campagnekreet. Het moet echt anders. Maar we vertellen ook hoe dan. En hoezo dan? En waarom gaan we dat doen? En we proberen daar zo concreet mogelijk in te zijn. Het is natuurlijk heel makkelijk, hè, om protestpartij te zijn. We zijn tegen dingen, dat zijn er meer partijen. Maar wij leggen ook uit, hè, we hebben ook realistische plannen, wat we dan gaan doen. We zijn bijvoorbeeld, vinden we windturbines geen goed idee, om allerlei hele goede redenen. Bijvoorbeeld de ruimte die ze innemen. Maar dan zeggen we dus ook, wat gaan we dan wel doen? Ja. Kernenergie. En als je zegt kernenergie, dan is het ook logisch, waar moet die centrale dan staan? Dus dat verschil zit er vooral in dat het concreter is met oplossingen zoeken. Dat we echt realistische plannen hebben die dan ook precies oplossingen zoeken. En dat onderscheidt ons van meer partijen. Hè. Er zijn meer partijen die voor of tegen iets zijn, maar dan vergeten uit te leggen hoe ze dat dan gaan doen. Mevrouw Bakker, u bent helemaal nieuw in de politiek, hè? Ja. Waarom heeft u gekozen voor Ja 21? Wat trekt u aan in die partij? Nou, de allerbelangrijkste reden is dat ik me al heel lang politiek ontheemd voelde. Zoals heel veel mensen die eigenlijk het gevoel hadden dat hun eigen partij, ik ben lid geweest van het CDA, heb lang VVD gestemd, dat die partijen niet meer aansloten, of steeds verder van mij afdreven, zeg maar. VVD was de laatste partij waar u ook voor de Provinciale Staten op heeft gestemd. Ja. En daarnaast is het zo dat ik zelf heel veel met ondernemers, ik ben zelf ondernemer, kom uit een ondernemersfamilie, werk heel veel met ondernemers. Ik ben onder andere ook voorzitter van Ambacht Nederland. En dat je gewoon echt ziet dat de politiek nog heel weinig aansluiting heeft bij ondernemers. Weinig begrip er is in de politiek voor hoe er geld wordt verdiend en waar er geld wordt verdiend. En dat is wel een belangrijke voorwaarde als je allerlei dingen wil bereiken in dit land. En dat heeft mij uiteindelijk ertoe gebracht om te zeggen, en nu doe ik een stap naar voren en ga ik het toch doen. En wat wilt u dan in de Gelderse politiek met name veranderen? Nou, in Gelderland liggen natuurlijk ook hele grote issues op tafel. Denk aan stikstof, denk ook inderdaad aan de energietransitie. Maar wat ik zelf heel erg belangrijk vind is dat de politiek ook aan gaat sluiten op de praktijk. Niet alleen maar academische plannen met allerlei vergezichten, veel rapporten, veel onderzoeken. Maar uiteindelijk de concrete stap naar. En wat betekent dat dan in de praktijk? En hoe gaan we dat dan doen? Ja, dat is een beetje ik hoor nu al een paar keer dat woord praktisch vallen. Dus dat is een beetje de rode lijn. En realistisch. En realistisch. Nou is het zo dat in die rechtse wolk, om het maar even zo te noemen, de meeste zetelwinst eigenlijk te behalen is. Hè? Want vooral daar zit de beweging onder kiezers. 4 jaar geleden profiteerde Forum voor Democratie daar heel erg veel van. Nu volgens de peilingen vooral BBB. Is BBB dan in die zin ook uw grootste concurrent? Ik weet niet of dat een concurrent is. Wat het meeste aangeeft is dat een hele hoop mensen echt iets anders willen. Vroeger stemde iedereen een beetje standaard VVD, CDA, misschien PvdA. Maar je ziet dat die partijen, dat mensen daar weggaan. Dat ze echt actief op zoek zijn naar iets anders. En dat is wat ik zo even ook bedoelde. Dan krijg je een soort protestbeweging. Mm-hmm. En het volgende is dan, oké, ik ben tegen iets, maar waar ben ik dan voor? Ja. Wat dat betreft maken we het onszelf niet makkelijk. Want we zijn niet per se op zoek naar de proteststemmer. Maar we zoeken de stemmer die op een gegeven moment ook in onze oplossingen ook daarachter kan gaan staan. En zegt van, dat gaan we zo doen. Maar als we even kijken naar die zetels, hè, want in Brabant bijvoorbeeld, de BBB, die allemaal gebaseerd op peilingen natuurlijk, hè, waarvan peilingen zijn palingen. Maar in Brabant lijkt de BBB dan nu van 0 naar 6 te gaan. En ja, 21 is het maar de vraag of die überhaupt een zetel binnen kan halen. Terwijl er dan ook eigenlijk best weinig verschillen zijn in die verkiezingsprogramma's tussen BBB en Ja 21. Wat doen ze dan toch beter? Ik weet niet wat ze beter doen, maar wat duidelijk is, trouwens, de laatste peilingen hebben we weer wel zetels overigens. Dus precies peilingen, palingen. Maar ik denk dat zij zich vooral richten echt op het inderdaad op het platteland, landbouw, boeren en dergelijke. En daar kunnen we het prima met die standpunten vinden. Maar ik denk dat wij wat breder zijn. Dat we ook inderdaad over de energietransitie naar kernenergie nadenken. Dat we ook ondernemerschap willen stimuleren, et cetera. Dus ik denk dat we wat breder zijn dan andere partijen. Mevrouw Bakker, want u zei net al van, hè, die stikstof is natuurlijk heel belangrijk. Ook in Gelderland zeker. Daar zitten heel veel Natura 2000 gebieden. Hoe wilt u die gaan beschermen? Wat is het standpunt van JA21 wat dat betreft? Nou, wij zijn zeker voor een zorgvuldig natuurbeheer. Laat dat helder zijn. Wij denken wel dat je dat op een andere manier moet doen en kunt doen ook. Dat betekent enerzijds, en dat is iets wat wij ook samen met BBB hebben opgepakt, hè, dat eigenlijk een reparatie zou moeten komen van die stikstofwet. Omdat Nederland echt heel andere, veel strengere regels heeft dan landen om ons heen. Ik woon echt tegen de Duitse grens aan en zie gewoon in mijn achtertuin de ene boerderij die niks meer mag. En op een even grote afstand, net over de Duitse grens, gewoon boerderijen aan het uitbreiden zijn. Dus Betekent dat dan, een reparatie van de stikstofwet? Want u vindt wel dat de uitstoot omlaag moet. Ja, de uitstoot moet omlaag. Maar Nederland heeft hem zo extreem laag gesteld dat je niks meer kan. Hè. Ons hele land zit op slot. En door een reparatiewet en door een iets andere norm te hanteren, is die nog steeds heel veel lager dan Duitsland is. Maar is die wel zodanig dat in Nederland weer gebouwd kan worden en weer ontwikkeld kan worden en tegelijkertijd gewoon de natuur beschermd wordt. Mm-hmm. Maar goed, dat is één dossier waar wij nadrukkelijk met BBB samen optrekken en in ieder geval dezelfde opvattingen hebben. Maar zoals Willem net ook al zei, wij zijn veel breder, denk ik. Zij zijn veel meer one issue, op één onderdeel gericht. Terwijl in onze achterban, nou, vanmiddag heb ik heel veel mensen ontmoet en we hadden een event in Tiel. Er waren ook weer heel veel gewoon MKB-ondernemers. Veel jonge mensen ook, viel mij op, die nadrukkelijk op zoek zijn. Niet alle jongeren zijn links, zeg maar. Er zijn er ook heel veel die anders over onderwerpen denken en die nadrukkelijk zich ook bij ons willen aansluiten. Ja. Die zijn op zoek naar een woning, bijvoorbeeld, om eens wat te noemen. Ja. Nou is het in de aanloop naar de verkiezingen ook al heel veel gegaan over wie er nou wel of niet met elkaar wil samenwerken. D66 sluit niks uit, maar ziet ook bijvoorbeeld weinig aanknopingspunten met JA21. Hoe staan jullie daar tegenover? Sluiten jullie partijen uit? Ik moet net even lachen, omdat toevallig hadden wij 2 dagen geleden een debat in Brabant met lijsttrekkers. En toen werd ook een vraag gesteld, wie sluit je uit en met wie wil je dan de coalitie sluiten? En toen heb ik bewust, toevallig stond naast mij de lijsttrekker van D66... van ik wil heel graag met D66 een coalitie sluiten. Dus die man die schrok zich wild. In ieder geval, omdat we gewoon de luxe niet hebben om mensen uit te sluiten. Juist als een soort tegensignaal, dat moeten we niet doen. Gewone Brabanders, echte Brabanders, hebben echte problemen in de echte wereld. En dan ga je een soort rare politieke spelletje spelen. Ja. Ja. Dat moet je gewoon niet doen. Nou, sowieso begint het er al mee dat het een beetje raar is dat mensen in Den Haag gaan zeggen, ja, met wie wij in de provincie wel of niet kunnen samenwerken. Ja. Wij hebben, ik heb afgelopen weken alle andere lijsttrekkers veelvuldig ontmoet. Ook mensen die daar op de lijsten staan. En ja, wij hebben soms verschillende opvattingen. Dus eigenlijk niet, jullie sluiten niks uit, maar ook niet met Forum bijvoorbeeld. Als er een coalitie over rechts gemaakt zou kunnen worden. Nou, kijk, ik denk dat je eerst gewoon moet kijken inderdaad hoe de verhoudingen komen liggen. En dat je op de tweede plaats moet kijken hoe dicht bij elkaar de opvattingen liggen. En dan kan het best zijn dat sommige combinaties niet direct voor de hand liggen. Hè. Een combinatie met D66 is misschien ook niet het eerste waar je aan denkt. Aan de andere kant, er zijn echt best wel onderdelen waar we wel degelijk hetzelfde over denken. Laat ik zo zeggen, wat we willen bereiken. Alleen de weg ernaartoe of de manier waarop, daar wordt dan vaak verschillend over gedacht. En als je daarover gewoon met elkaar in gesprek gaat, dan kan er veel meer. Ja. En ik denk dat de Nederlandse politiek ook zo in elkaar zit en zou moeten zitten. En dat je gewoon met elkaar in onderhandeling moet en in gesprek moet. En ik zeg er meteen bij, wij gaan echt niet ten koste van alles met andere partijen meewerken, omdat we dan zo graag in een college willen of wat dan ook. Okay. We gaan natuurlijk een belangrijk verschil. Nee, ja, dat is een belangrijk verschil. Kijk, wij gaan niet tekenen bij het kruisje om maar mee te kunnen doen. Want zo is het ook niet. Goed, duidelijk verhaal. Hartelijk dank voor dit gesprek. Elri Bakker, lijsttrekker dus uit Gelderland voor JA21... en Willem Rutjes uit Noord-Brabant. Dank u wel. Dank je wel. Hey, get rhythm. When you get the blues, come on, get rhythm. When you get the blues, Get a rock and roll feeling in your bones. Put taps on your toes and get gone, get a rhythm. When you get the blues, a little shoe shine boy, he never gets low down, but he's got the dirtiest job in town. Bending low at the people's feet on a windy corner of a dirty street. Well, I asked him while he shined my shoes how'd he keep from getting the blues. He grinned as he raised his little head. He popped his shoe shine rag and he said, get rhythm. When you get the blues, come on, get a rhythm. When you get the blues, a jumpy rhythm makes you feel so fine. It'll shake all your trouble from your worried mind. Get a rhythm when you get the blues. Get a rock and roll feeling in your bones. Put taps on your toes and get gone, get a rhythm. When you get the blues. Well, I sat and I listened to the shoeshine boy, and I thought I was gonna jump with joy. Slapped on the shoe polish left and right. He took his shoeshine rag and he held it tight. He stopped once to wipe the sweat away. I said, you mighty little boy to be a-working that way. He said, I like it, with a big wide grin. Kept on a-popping and he said again, get a rhythm. When you get the blues, come on, get a rhythm. When you get the blues, it only costs a dime, just a nickel a shoe. It does $1 million worth of good for you. Get a rhythm. When you get the blues. Johnny Cash met Get the Rhythm. Politiek fotograaf Bart Maat is bekend van zijn iconische foto van Kasia Ollongren met op haar papieren die beroemd geworden woorden Pieter Omtzigt, functie elders. Maar er zijn nog zoveel meer foto's van zijn hand en een deel daarvan verschijnt komende maandag in een fotoboek. Goedenavond, Bart Maat. Goedenavond. Ja, dat boek heet ook Functie elders, naar die foto dus, waarop toen verkenner Ollongren per ongeluk haar aantekeningen liet zien. Ja. Het gevolg was een politieke storm die zijn weerga niet kende. Hoe kijk jij terug op die tijd? Nou, dat was best een stormachtige tijd, ja. Het begon natuurlijk met die foto, waarvan ik in het begin nog helemaal geen idee had dat ik papieren had gefotografeerd. Laat staan dat er iets belangrijks op stond. En toen het bekend werd en al die pushberichten kwamen en al het nieuws kwam, toen dacht ik in het begin van, nou, ik denk dat na een week zijn mensen dit wel weer vergeten. Ja. En na een week dacht ik van, nou, misschien dat mensen na een maand dit wel weer vergeten zijn. Maar er wordt nog steeds, word ik er bijna elke dag aan herinnerd aan die foto. Maar dat kan leuk zijn. Maar ik begrijp uit het boek ook, waar ook een essay in staat, dat het ook soms niet leuk was. Dat je ook veel over je heen kreeg op een negatieve manier. Ja, inderdaad. In het essay van Leonard Ornstein, die heeft dat in een boek gemaakt. Ja, wat er op me afkwam. Ja, kennelijk hoort dat er een beetje bij tegenwoordig. Maar ik ben altijd anoniem achter de camera. Dus dan heb ik daar niet zoveel last van. Maar op een manier, als er iemand in het nieuws is, dan moeten mensen daar iets over kwijt. Hè, via Twitter of ze bellen of mailen of wat dan ook. Ik kreeg één mail van een man die schreef, jouw foto heeft het land in een chaos gestort. Had je niet beter een mooie natuurfoto kunnen maken? Ja. Ja, dus voelde je je verantwoordelijk voor toch een hele lange formatie die daar ook op volgde en heel veel ingewikkelde processen? Dat was natuurlijk een soort dominosteen in dat hele jaar natuurlijk. Maar voel ik mij verantwoordelijk? Ik voelde me in het begin heel ongemakkelijk. Want je moet je voorstellen, ik had die foto gemaakt, dat nieuws kwam allemaal naar buiten. En diezelfde middag werden de nieuwe verkenners gekozen. En stond ik daar weer met de kamervoorzitter Ariep in die stadhouderskamer om een foto te maken van die nieuwe verkenners. En toen werd ik wel een beetje aangekeken van, ah, daar heb je hem weer. Ja, maar je was opeens natuurlijk ook echt een journalist in die zin dat je met die foto de macht aan het controleren was in feite. Dus dat je ook meer transparantie bracht. Ja, de formatie is altijd een heel besloten proces. En ik begrijp ook wel waarom dat zo is natuurlijk. Omdat er onderhandeld wordt. Maar er komt bijna nooit iets naar buiten. En dat is ook de frustratie van politiek journalisten die daar aan buiten staan te wachten. Dag in dag uit. En vragen van, is er al nieuws? Nee, er is nog geen nieuws. En ja, dit bracht toch iets. Ik gaf een kijkje achter de schermen. Ja. Zijn politici voorzichtiger geworden sindsdien, als jij in de buurt bent? Nou, ik merkte daarna wel inderdaad dat als ik aankwam lopen, dat er een beetje zenuwachtig naar papieren werd gekeken. En ja. Dat er inderdaad, ik heb een foto van Rob Jetten, dat hij naar zijn papieren kijkt, van Rutte, die naar zijn papieren kijkt. Dus ik zie dat dan ook zelfs op de foto, zie je dat terug. Maar ook woordvoerders, maar met de mensen om die politici heen, die ook ja kijken naar van, is er niks zichtbaar? Ja. Dus, ja. Ja. Als je een heleboel van jouw foto's naast elkaar ziet, zoals nu in dat boek ook, dan is jouw hand best wel herkenbaar, vind ik. Je maakt veel gebruik van doorkijkjes, je hebt een bepaald scherpte-dieptegebruik ook. Wat zou je zeggen is een typische Bart Maat foto? Ja, nou, wat ik bijvoorbeeld deze week naar op zoek ben, en dan in deze week zijn die verkiezingsdebatten op televisie. Ik wil graag laten zien wat er gebeurt voordat de televisiecamera's aangaan. En ook wat er gebeurt nadat die televisiecamera's weer uitgaan. Dus een kijkje achter de schermen geven. Mm-hmm. Smoezelgesprekjes op de gang. Niet alleen het politieke debat in de plenaire zaal, wat je op televisie vaak ziet, maar ook wat er allemaal omheen gebeurt. Het liefst eigenlijk nog buiten die plenaire zaal. En waarom is dat voor jou interessant? Ja, omdat het, kijk, eigenlijk de grote frustratie van een politiek fotograaf is dat je nooit op de plek bent waar de beslissingen vallen, worden genomen. Dat gebeurt in de treffenzaal bij de ministerraad, dat gebeurt bij coalitieoverleg of in de stadhouderskamer, zeg maar, bij een formatietafel. En ik probeer juist buiten die plenaire zaal ook veel te fotograferen, omdat je dan, ja, ik denk een stapje dichterbij komt bij waar dat echt gebeurt. Ja. Je wil eigenlijk het politieke toneel ook een beetje openbreken daarmee. Kan ik het zo zeggen? Zo zou je het kunnen zeggen. Kijk, ik vind de plenaire zaal heel mooi en heel leuk. En die debatten die daar plaatsvinden, die wil ik allemaal fotograferen. En ook verkiezingsdebatten, dat mensen met elkaar echt in debat zijn. Maar ik vind het juist mooi om ook een stapje verder te kijken. Ja. Nou ben je natuurlijk zo vaak bij politici in de buurt die je de hele tijd aan het fotograferen bent, dat je denk ik ook een band met ze opbouwt. Is een goede band ook nodig? Moeten ze je iets gunnen? Nou, toegang is voor een politiek fotograaf wel heel belangrijk. Dus het is wel belangrijk om veel mensen te kennen. Ik ga over het algemeen ga ik met iedereen daarna goed om. Het is niet dat ik uitgebreid koffie ga drinken met politici of dat ze mijn vrienden zijn. Nee, absoluut niet. Er is echt wel een professionele afstand. Maar ja, ze moeten je natuurlijk wel een beetje kennen om je toe te laten. Ja. Ja. En ze weten dan ook als ze mij toelaten dat ik dan ook gewoon fotografeer wat ik wil. Ja, want het lijkt me best irritant werk soms. In ieder geval omdat veel politici en vooral de spindokters erachter natuurlijk ook hyperbewust zijn van hoe beeldtaal werkt. Ze proberen die beelden ook echt te sturen, hoe ze overkomen. Ja, er is echt enorm beeldregie in Den Haag. En ik denk dat dat echt wel een verschil is met bijvoorbeeld 15, 20 of langer geleden, zeg maar. Dat vroeger een foto stond in de krant van de volgende dag. Maar als je nu een vervelende foto maakt, dan kan die meteen al viral gaan. Staat meteen op Twitter, staat meteen overal op allerlei nieuwsapps. En ik denk dat politici daardoor ook wat voorzichtiger zijn geworden. Ja. Ze willen natuurlijk vooral, doen ze heel erg hun best om de mooie kant te laten zien. En mijn doel is vooral om gewoon te laten zien hoe het echt gebeurt. En soms is het er ook iets lulligs en is er ook iets vervelends. Ik ben er in goede en in slechte tijden. Ja, maar heeft dat jouw werk ook veranderd, dat zij zo voorzichtig zijn, dat je ook verder moet gaan eigenlijk om een beetje een verrassend beeld te krijgen? Ja, je moet af en toe een stapje verder zetten. Wat ik bijvoorbeeld, je had in dat jaar van functie elders, had je dat 1 april debat. En dat was het debat waarin dat ging eigenlijk over de nasleep van die foto. Hè, dat Rutte had gezegd dat hij niet over Omtzigt had gesproken. En toen bleek hij er natuurlijk van wel. Nou, dat was een enorm debat en dat duurde tot diep in de nacht. En tijdens dat debat ben ik ook wel een stapje verder gegaan. Omdat er waren ook coronamaatregelen. Daardoor moesten de fotografen vanaf de tribune fotograferen. En dan heb je veel meer afstand eigenlijk tot die politiek. En toen ben ik samen met collega's ook gewoon buiten gaan staan om door ramen heen te fotograferen. Bij de VVD-kantoren en de wandelgang van de Tweede Kamer. Om toch een soort kijkje achter de schermen te geven. Ja, dat heeft ook bijna iets paparazzo-achtigs. Nou, ik denk, kijk, soms. Zo zien die foto's er soms ook een beetje uit. Dat je zo van dat achter is het hekken inderdaad. Meekijkt. Het is ook wel een beetje een stiekeme foto. En ik vind dat het wel een functie heeft in dit geval. Dat je echt politici fotografeert die zich onbespied waren. Kijk, echte paparazzo-fotografie, dat gaat natuurlijk over het privéleven van mensen. Mm. En dit gaat niet over het privéleven, maar dit zijn echt politici die politiek aan het bedrijven zijn. Ja, Maar er wel bewust voor kiezen om natuurlijk even ergens te gaan staan waar niemand ze kan zien. Ja, dat klopt. Ja, inderdaad. Ja. En dan een privé-sfeer terug. Ja, goed. Dat is een beetje de spanning tussen die zeg maar transparantie waar ik naar op zoek ben en de beslotenheid die zij zoeken. Ja. Ja. Nou, het is nu natuurlijk weer verkiezingstijd. Politici zijn overal te vinden in het land. Betekent dat voor jou ook weer grote drukte, lange dagen, veel achter de schermen rondhangen? Ja, rondhangen, ja. Nee, ik ben van de week al bij een debat geweest van Eerste Kamerlijsttrekkers in de Balen in Amsterdam. Morgenavond is het debat linksom of rechtsom bij Pauw, hè, met PvdA GroenLinks en de VVD. Heb je dan nu al bedacht van wat je een beetje wil hebben morgen? Ja, nee, absoluut. Kijk, bij zo'n televisiedebat is altijd een beetje de uitdaging dat je... Het is natuurlijk een televisieprogramma, dus het is niet gemaakt om te fotograferen. Dus tijdens zo'n programma, vooraf mag je wat fotograferen. En als de camera's uitgaan, dan mag je ook die vloer op om wat foto's te maken. En als je heel veel geluk hebt, dan mag je tijdens de uitzending ook wat fotograferen. Die camera's tegenwoordig zijn stil, dus dat kan. En dat probeert ook de fotoredactie van het ANP van tevoren al een beetje te regelen, wat ik allemaal wel en niet kan. Mm-hmm. Dat is echt een soort samenwerking. En dus, ja, waar ben ik naar op zoek? Ik wil natuurlijk het debat, als dat een fel debat is, wil ik dat laten zien. Maar wat ik eerder ook zei, voordat die camera's aangaan, dan gebeurt er ook al heel veel. Want dan komen ze elkaar tegen daar, dan zitten ze misschien in de schmink en hebben ze een gezellig kletspraatje met elkaar. Je merkt wel bij dit soort debatten, omdat er best veel van afhangt. En die campagnetijd best intensief is natuurlijk. Lange dagen voor die politici dat ze gespannen binnenkomen eigenlijk. Dus die spanning wil ik ook graag laten zien. En na afloop zijn ze ook wel opgelucht dat het weer voorbij is. En ja, kijk, dat contrast vind ik mooi. Dat ze veel met elkaar in debat gaan en vervolgens misschien lachend met elkaar aan de bar staan. Ja. Nou, we gaan het zien in de krant. Waarschijnlijk komt het wel ergens te staan. Want vast, ik zie jouw foto's overal voorbij staan, komen. Ja. Dankjewel, Bart Maat, ANP-fotograaf dus. En maandag verschijnt dat boek Functie Elders. Achter de schermen van een onstuimig verkiezingsjaar heet dat. When I'm old and comforted and done with this desire. With memory to share my bed. When I'm old and comforted and done with this desire. With peace to share my fire. I'll comb my hair in scallops beneath my laundered cap and watch my cool and fragile hands lie light upon my lap. And I will have a spree camp with place to kiss my throat. I'll draw my curtain to the town and hum a purring note. And I'll forget the way of tears and rock and stir my tea. But oh, I wish those blessed years were further than they be. And I will have a spring gown with lace to kiss my throat. I'll draw my curtain to the town and hum a purring note. When I'm old and comforted and done with this design, with memory to share my bed. When I'm old and comforted and done with this design, with peace to share my fire. With peace to share my fire. Ja, dit was Carla Bruni met Afternoon. Cate Blanchett is al een van de meest onderscheiden actrices in de geschiedenis van de Oscars, met al 2 beeldjes op de schoorsteenmantel en 8 nominaties op zak. En als een van de favorieten voor de categorie Beste Actrice voor haar rol in Tar, kan ze morgen bij de Oscar-uitreikingen zomaar opeens een 3de Oscar in de wacht slepen. René Mioch, goedenavond. Goedenavond. En hoe bijzonder is dat eigenlijk, kans maken op zo'n 3de Oscar als beste actrice? Ik denk dat als actrice geweldig is natuurlijk. Ik bedoel, ja, je hebt natuurlijk die uitzondering als Meryl Streep, die natuurlijk zo vaak genomineerd is en ook zo vaak wint. Maar Cate Blanchett is gewoon die volgende generatie. Geweldige actrice. Ja, de kritieken zijn echt overal vol lof over haar rol in Tar. Meer dan lovend eigenlijk. Wat doet ze dan in die film dat zo uitzonderlijk goed is? Nou, die film die duurt 2 uur en 3 kwartier... en ze zit vrijwel in ieder shot. En ik denk dat als zij die rol niet gespeeld had, dat die film veel minder interessant zou zijn geweest. Dus zij is in staat om jou als kijker, een zeer onsympathieke vrouw, en dat is eigenlijk ook nog zo, zo boeiend te maken. Heeft ook te maken met Todd Fields, die het geschreven heeft en die het geregisseerd heeft. Je zit eigenlijk constant naar een speelfilm te kijken, maar eigenlijk heb je ook het gevoel dat je naar een documentaire kijkt. Mm-hmm. Je gaat in de belevingswereld van die vrouw en haar omgeving. Het is toch wel heel mooi eigenlijk dat de ellende waar we nu in zitten met The Voice en met de Studio Sport en zo, en wat we horen over al die mensen die daar grensoverschrijdend gedrag, seksualiteit, wat dan speelt. Dat zit in deze film ook allemaal. Zij is een dirigent. Ze dirigeert een belangrijk orkest. Ze leeft voor haar vak. Echt iedere minuut van de dag. Ze is eigenlijk alleen maar aardig als ze de tanden staat te poetsen. Ze woont samen met haar vrouw, daar is ze mee getrouwd, heeft een kindje. En uiteindelijk komen we erachter dat het allemaal machtsspelletjes zijn. Zowel de vrouw voor dat orkest als in haar leven. En dat ze ook grenzen overschrijdt met andere vrouwen. En ze krijgt te maken met de cancelcultuur. Het is bijna een vertaling van waar we nu middenin zitten in Nederland. Dus qua thematiek is het sowieso een interessante film. Maar zij speelt dat dan ook nog eens subliem. Jij hebt haar ook geïnterviewd, hè? Ook over de voorbereiding voor deze rol. En ze heeft dat nogal grondig aangepakt, begrijp ik. Zeker, ja. Nee, zij is iemand, en in die zeer, wat ik neig nu steeds te vergelijken met Meryl Streep, maar ze is iemand die in voorbereiding zo intens is. 9 maanden gewerkt aan pianoles, aan Duits spreken, aan dirigeren en daar eigenlijk alles voor opzij zetten om dat goed te kunnen doen. Ja, we hebben er ook een stukje uit dat fragment van het interview van jou met haar. The way for me in was through finding her conducting language, the way she moved. Because I think when you see a dancer dance, you see their spirit. And so I thought, well, if I can find her through the music, and that's what happened when we rehearsed with the Dresden Orchestra, is that I started to find her physicality. Ja, ze neemt haar vak enorm serieus, hoor ik hierin. Is dat misschien ook de sleutel tot haar succes? Ja, en wat ik leuk vind, na het interview liep ze met me mee naar de deur om naar buiten te gaan. En toen zei ze, ik heb zelfs op de site van de publieke omroep in Nederland gekeken, bij de VPRO, naar een documentaire over Bernard Haitink. En ik heb Haitink bestudeerd voor deze rol. Dat vond ik nog wel een leuk element. Ik denk dat je dit alleen maar kan doen. Als je kijkt naar haar carrière, ze maakt zulke uiteenlopende films. Ze heeft voor Blue Jasmine met Woody Allen dan een Oscar gewonnen. Maar ze doet ook Indiana Jones en Thor. Dus uitermate commerciële films. En dan ineens weer Elizabeth of Babel bijvoorbeeld. Wat ik ook een prachtige rol van haar vind. Ja. Ze herhaalt zichzelf nooit. Ze is altijd anders. En ze lijkt ook nooit op de vorige vrouw die ze speelt. En ze staat ook nog op het toneel. Heel vaak. Dat doet ze in Australië, dat doet ze in Londen. Ze wil heel graag met Ivo van Hoven ook een keer samenwerken. Dat plan hadden ze al, is toen helaas niet doorgegaan. Nee, zij, ik denk dat zij iedere dag met haar vak bezig is. Ja, maar ze kiest heel erg diverse rollen. Ja. Ja, sterke vrouwen. Sterker, gaat ze daar zelf naar? Ja, er komt natuurlijk van alles bij haar terecht. Nou ja, wat gelukkig steeds meer gewoon wordt, in Hollywood, maar ook in Nederland, is dat acteurs zelf het heft in eigen hand nemen. Dus ze beginnen zelf een maatschappij, of ze verzamelen mensen om zich heen, gaan scripts lezen. En zij is in staat om eigenlijk ieder project te doen wat ze graag wil, want ze krijgt de financiering op haar naam bijeen. En dan heeft ze een hele sterke stem in het script. In dit geval voor Tar heeft Todd Fields speciaal voor haar geschreven. Dus dat is dan wel helemaal mooi. Nee, maar zij is een machtige vrouw in de filmwereld. En ik denk voor een deel ook in de toneelwereld. Ja, gedraagt ze zich ook zo? Want helemaal je hebt haar niet vaak ontmoet. Ja, nee, is ze een beetje een diva? Niet. Dat vind ik. Nee. Nou, kijk, ze heeft van zichzelf wel iets imponerends. Maar ze is. Ik vind bijvoorbeeld Meryl Streep, daar zie je gewoon dus een actrice. In iedere beweging, in iedere zucht die ze doet, voel je dat ze een actrice. Dat heeft zij eigenlijk helemaal niet. Ze heeft zelfs iets geks. Moet altijd verschrikkelijk om te lachen. Ze kan, dat zie je misschien ook morgen, als ze hopelijk die Oscar gaat winnen. Dat er zit altijd iets raars in, even. En dat vind ik mooi een om te zien. Kwinkslag, ja. Gaat ze hem winnen? Denk jij? Nou, ik heb het eigenlijk de afgelopen maanden altijd ja gezegd. Maar het is nu het is gewoon even een andere tijd in Hollywood. Michelle Yeoh heeft met Everything Everywhere All at Once... is de eerste Aziatische actrice die genomineerd is voor beste actrice. En het voelt een beetje alsof het jaar van die film gaat worden. En, maar ik, als ik de twee rollen zou vergelijken, de twee actrices vergelijken, zou ik toch heel graag. Je zou hem haar gunnen. Ik zou hem Kate Blanchett weer gunnen. Ja. Ja, en ik geloof ook dat fans allerlei voortekenen zien dat het gaat gebeuren. Nou ja, dat is heel grappig. Bij The Aviator, waar ze in zat, een film van Scorsese, en in Blue Jasmine speelde Alec Baldwin, acteur Alec Baldwin, ook een rol. En in deze film zit Alec Baldwin ook. Je ziet hem niet, want hij is de stem op in een interview wat je hoort wat ze gedaan heeft. Ja, dan zou je kunnen zeggen deze derde keer en haar derde keer met Alec Baldwin. Misschien is het een goed voorteken. Ja, ja, wie weet. Kijk je uit naar morgen? Wordt het een spannende... Het wordt een ongelooflijk spannende avond, een nacht. En ik vind het heel leuk omdat het weer uitgezonden wordt in Nederland. Dat je het kunt kijken de hele nacht. Het is echt in heel veel categorieën heel erg spannend. Maar wat dan? Want dit is dus leuk om te weten of het gaat lukken, die derde. Ja, of... maar ook bij de mannelijke acteurs, zo heet dat daar nog steeds. Maar ook de beste film, ik heb geen idee. Ik bedoel, in principe is de beste film een producersfilm. Dus dan zou je kunnen zeggen dat Top Gun die heeft in het afgelopen jaar de hele internationale filmwereld gered. Met zoveel mensen die er naartoe gegaan zijn. Ja. In een periode na corona dat er geen geld was. Of dat mensen niet meer naar de bioscoop gingen. Dus misschien zegt iedereen wel, we bedanken Tom Cruise en Jerry Bruckheimer voor Top Gun. Ja. Spielberg heeft een traditionele Hollywoodfilm gemaakt over zijn eigen jeugd. Dat vinden mensen ook altijd erg mooi. Maar als jij mocht kiezen, beste film? Dan denk ik dat het wat mij betreft naar Elvis gaat. Naar Elvis? Ja. Oh ja. Elvis Presley. Die is er namelijk ook nog. Ja, die is er ook nog. Ja, en dat is een echt een goed gemaakte film. Toegankelijk. Ik denk dat ik Elvis zou doen. Maar ik denk dat dat ook niet gaat lukken. Nee. Nou, we kunnen het allemaal gaan bekijken. Morgennacht vanaf 00:30 tot in de vroege uurtjes is het allemaal te zien en beluisteren met jouw commentaar erbij op de tv-zender Filmbox. Filmbox, ja. Ja. Kanaal 100 bij Ziggo. We zijn aan het einde van de uitzending gekomen. Dank iedereen voor het luisteren. Morgen zit op deze plek Shaila. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Het is even klimmen, maar wow, wat een uitzicht. En wat is het hier stil? Ik hoor alleen nog vogels. Kijk daar, over die boomtoppen. Wat een mooi kasteel. En die rivier slingerend door het landschap. Ik kan niet wachten tot alles weer groen kleurt. Hier beginnen de mooiste verhalen. Ja, Gelderland levert je mooie streken. Ja, en daar is dan de shortlist. Welk boek wordt managementboek van het jaar? We weten het op 20 april. Kijk voor uw keuze op managementboek.nl/shortlist. Waar begint jouw verhaal? Kijk snel op geldersestreken.nl. Hey, boekhouden.nl. Al 20 jaar eenvoudig online boekhouden. Profel. Als kozijnen- en deuren-expert zijn wij geen profeten, maar wel professionals die deskundig advies geven passend binnen jouw budget. Beloofd. Ook dat is de pro in Profel. Kozijnen en deuren met glasheldere beloftes. Ontdek onze kozijnen en deuren en onze glasheldere beloftes op profel.nl. Nu 15 maanden gratis voor starters. Uit onderzoek blijkt dat de boodschappen fors duurder zijn geworden. En dan moet de auto binnenkort ook nog een onderhoudsbeurt. Bij de nieuwe Mitsubishi Eclipse Cross PHEV weet je gelukkig waar je aan toe bent. Met standaard 5 jaar garantie en 5 jaar pechhulp. En nu tijdelijk ook 5 jaar gratis onderhoud. Jouw nieuwe Eclipse Cross PHEV staat nu klaar bij de Mitsubishi dealer.